जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां बुझा बुझा था अजनबी जमाना अपना कोई न था था अजनबी जमाना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई जिंदगी का निशान मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां है कि यहाँ